जब भी रुदा दे हम सुनाते हैं अश्क पलकों पे मुस्कुराते हैं जिनकी खातिर लुटा दिया सब कुछ वो ही मेरा निशान निशाते हैं Yeah.